الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الله انسان لا کم مقام چې ورکړی دی دا هیچا ته نه دی نصیب شوی. اگر کاغه د اسمان ملائک وي او مقام حقیقت کې رفعات درجاتو دا چې د انسان مرتبه اوچتیږي او تکفیر د ذنوب دے چې ګناونه ختمي کی او معاف کی دا مقام صرف د انسان ته حاصل دی چې د هر عمل سره د هر عبادت سره چې هغه عمل کی او عبادت کی نیت خالص د الله د رضای شک نشته ری چې د دې انسان هغه مخکنی ګناهونه معاف شي او راتلونکي وخت کې الله توفیق ورکړي دلته انسان ته په خپلوم پته لګي کله چې هغه د الله په دې طاعاتو کې مصروف وي او کله خپل ځان ته فکر وکي دا غدا یقین پیدا شي د عبادت کې اوس کمال شته او په دې عبادت کې اوس اثر شته چې دا ویلم به اثر زما په دې بدن باندې او زما په دې نفس او روح باندې ښکار کیږي داغی دایو مثالو چه دا عبادت چه دی میاش که اللہ پا مونگ فرس کرده دی او بنده پا اخلاص سرا دی تزان جوڑ کی او تیار کی اول خوب دبان دی رو بی ذکر دین دا هر یو کار روب شتا او کله چې بیا وسره لګیا شي او مصروف شي بزن باندې پوئیږي چې ما په دې ټول کال کې نچره دمرا نفل کړیو نمی دمرا دا قرآن تلاوت کړیو سره دی چې فرصت او فراغت براته وو لیکن زما همت ډیر کمزور یم او دا جرأت مې نشه کولی لکه دې میاشت کې چې عمل سمره توفیق راکړو په هر حیثیت سره کاغذ منځونو مسله ده دومره همت په بل میاشت کې نه وي په انسان کې څومره چې الله ول په دې میاشت کې ورکی دغه سي څومره چې انسان د ګنا نه ځان ساتي په نور وختونو کې دومره نشي ساتلې دغه دې میاشت کې چې الله نه ول حیا ورزي او زړه کې یو قسم خوف پیدا کیږي یره پیدا کیږي د روزي میاشت دا برکتی میاشت دا نو دا ډیره مناسبه ده چې په دې برګ میاشت کې زدا سې یو عمل کوما دا سې یو ګنا کوما نو اخر الله رب العزت با ما ته بکم نظر سره ګوري بدی کی مال حیا رانلا دیکي ما ز خپل گناهونه توبه و نيستا دا سي دي ته هم سوچ کئ چې بدی میاش کې ما کوم پیسې خرج کړه چې په نور ورځو کې او په نور میاشتو کې خدوم را خرج نکيږي لکه دې میاش کې دا خو علامه له همت راکو او زما زړی کولاو کو زما سینې فراخ کړه زما او سلې دومره مضبوط کړه چې په دې باندې زما هیڅ کار نه وي چې په دې میاش کې خرچ شي دا یقینن چې الله طرف نه پدې خلق باندې ډېر خصوصي فضل او احسان دی ځکه نیتونه د داسې خلقو چې ځان له خپل حلال مزدوري کوي او خواري کوي او پاغي باندې څه پیدا کوي او بیا په داسې وختونو کې او په داسې صحیح ځایونو کې لګي وګوره دې څومره اوچت مقام دی دا قرآن مونږ ته بیان کړی دا غي لومبو خلقو چې صحابه کرام کله چې هغه دې میاشتې په فضیلت باندې پوه شو نو هغه د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو چې مونږه خو الله ته ځان نږدې کوو ځکه ته په دې میاشت کې ډېر په اسانه باندې انسان الله ته ځان نږدې کول شي زمونږ له دا خبر رااله چې بس الله به ډېر یادو ذکر به کوو چې څنګه به ته ځان رسو مالا د خپل فضل او د خپل خصوصي رحم په جبان دي آیات نازل کو چې کله ستانه بنديان د دې تپوس کوي چې الله زموږ نسمر لري دي چې موږ به تپوس باندې نږدې کیږو نو ته وایا چې تاسو باندې نږدې کیږئ زبر اعظم ولید چا چې یو ځای خوخي یو بندې خوخي نو غل تکلیف نور کوي وینا ته د زور لوی هسته سره ځان مرا کړوا زبردر شمه تکلیف بزو کما زه دا نه برداشت کوم چې تاله تکلیف درکوم. الله رب العزت دا راس کار کو چې فإني قریب زنیز دې کېګما زرا زما زکه حدیث کې راغلی و چې نبی علیہ السلام وی چې الله رب العزت ویلی دی دا خبره ده چې کله یو بنده ماتا یو لیش ځان نږدې کوي زه ته یو غز را نږدې کېږم کله چې هغه ماته یو غز ځان نږدې کوي زه ته یو اته نږدې کېږم دا دواړه لاس چې اوږد کې دې ته باوي پاره دی کې کدی ماته په خپل چاله راځي پیاده راځي زه ته په منډه راځم اته ته هر ولتن دا خو اسې ناراضي خو محبت کنه چې بنده سره مینا دا خوخی دی نو ځکه الله ډیر زیات زور لګی دا ټول مطلبونه سوي چې دا الله د بنده عمل عبادت او خاص کر د نیت دا تډیر محبوب دی نو دا یو ښکارا اثرو چې دې میاش کې بندیان لار قسم توفیق ورکو چې دومره عمل بل وښنو کړي دومره خرچه بل وښنو کړي او قرآن او سنت په دې گواه دي چې انسان خو د خپل مال نه د الله په نوم باندې صحیح سور کوي کنه لیکن ثواب په کومه کې ډیر دی نبی علیہ السلام نه باقاعده تپوسونه شویو هغه وخت کې خودمره سچا سره نو و چې ونه او به وی چې پیغمبر پاک ما سره دومره اشرفې دي دا کوم ځای کې خرج کما نبی علیہ السلام وی چې اول خپل اهل باندې خپل عیال باندې چې تاسو سره کور کې څوم خلق دې تداغي مهنت برداشت کئ او مؤونت ناول داوی حق دې نو بیا رستي نور خلق یاد کړې چې فقیرانو باندې مسکینانو باندې یتیمانو باندې بیا خرج کا هر حدیث او هر آیت ته قران چې ګوري نغې کې دا نمبر مخکې کړی دی یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين دې ستنه تاسو کوي چې مال کوم ځای کې خرج کو نو یې جسمره تنزدي والدین او اقربین دې مخکیت کړی وي نو دې میاشتې دا خرچه الله ته ډېر رزق محبوب ده چې هم ډېر کیږي هم پزې کیږي کنه ځکه هر بنده ما خام لخپل کور تسراوړي ا د دین بل اجر په نور سکه نشتره چې ته بل پلوړي اږي کېږي او ثواب نشته دي الله وی چې خپل اهل دې فدی دې څومره خرچ وکو نو دومره اجر او ثواب په بل څه کې نه ملاويږي لکه په دې کې چې ملاويږي تا ته داسې او جیبا میاش الله په مونږ راوستا چې مونږ له توفیق راکې بدنی او مالی او زمونږ نه پاغه ځای کې صرف کې او خرچ کې چې الله کوم ځای خوښ دي چې دا خپل اهل او عیال له رومبي استاد مصرف دا دي او دا وجد دا ښکار دلیل د دې خبرې چې په دې نورو وختونو کې بیا ول انسان لا دا وجدای چې خو دې اعمال شروع کی بل د ګناون نه پاک شي، نو څومره چې د ګناون نه پاکيږي دومره وستا په عبادت کې شوق پیدا کیږي، دومره وستا په همت کې کمال او ترقی حاصلېږي. دې کې شک نشته دی. ولیکن ډیر خلق دې تاسو ګورئ چې دا غینه په نورو میاشتو کې دومره ګنا نه کیږي لکه په دې کې چې نه کیږي. دا غینه الله غشته توفیق واغستو، غشته همت یې ولا خراب کو. نو یو خدای الله فیصلوم دا چې من یهد الله فهو المهتد، دا خدا اللہ کار دے چې چاته ہدایت کئی، چاله توفیق ور کئی، چاله همت ور کئی، نو اغا سڑے فہو المحتد، دغا کامیاب دے، دغا دا ثواب او دا اجر لائق دے اس دنی پا دنیا کے، و جیدن اخپل رب رضائی او دل دا اللہ دا طرفنا دا وخت په وخت باندې تحفی ملاویږي، ثوابونه او اجرونه ملاویږي. بس دا خدای فیصله وا چاله توفیق ورکړې ده، ځان ته رانځ دی کړی دي، داغي عمل داغي بدنی عبادت او مالی عبادت یې په خپل قبولیت کې شمار کړې ده. اسوک دي چې هغه ځان داغي ناغشته شي لار شي. دا ولي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، چلے گمراہ کی نو کد دنیا واعظان مقرران او د دنیا عالمان و تکینی امینتو نکینو اللہوی نشکولے دا مرشد نشتا. مرشد خو حقیقت کے اللہ دے کنا خواہ کله چې هغه ته هدایت نکي نو بل مرشد شته. نو تاسو چې ګورئ چې هغه نه روجاونی و نی مونږ کو نه تراو وکړه نه چاله روجماته ورکړه او نه خپل کور تراوړه، سمره محروم شو. دغه هم د الله فیصله ده، هم د الله فیصله ده. دې کې سنور راز نشته دی، هو راز پکې هم دقه دی چې الله دې انسان دې اخلاق ته دې ارادو ته د دې ظاهري آداب ته ګوري نو خوښ یې شي. بس چې سنسه په انسان کې انسانیت دی، سنسه په انسان کې اخلاق دی، سنس په انسان کې یو بل سره الفت او محبتي، سنس په انسان کې د خپل مور او پلار قدرې، سنس په انسان کې خپل خپلوانو سره صله رحمي، نو دا د الله ډیر خوښي. نو هغه نورم ځان ته رانږدې کی، همدردی پکې نور ځان ته رانږدې کی، صبر او تحملی پکې نور ځان ته رانږدې کی. معلومی چې په دا وټلو والو کې هیڅ نشته کنه، هغه کې یو صفت نشته ده، نه به اخلاق شته، د خلې نه به ځان ساتي، نه به همدردی شته. پیسې د پیسې خبره کوا، انسان سه یو میلم سه یو پهلوان سه تشد پیسې محبت ته، نه به صبر او تحمل شته چې وس کیږي کنه. نو بس دواله سو دوخ پی و دیولېږي کورتا وس پورې خبره ده. نوخه کني یو سړی چې د بانک نه خپل کیش راو باس انده نه سوخ خبر دی چې کورته راونه رسي کنه، نو دا غی خلق تروا اللہ سو حمت ور کی، سو بول توفیق ور کی، او سو با دا غی اعمال قبول کی، سو با دا غی گناہونا ماف کی، سب داغی درجات او اوچت کی او بلند کی دا دغه جدا تاسو ناسیه کنا دا اللہ کور کی و صحیح نیت باندی نو دا خلق دا اللہ خواخ دی نو پا دی مخفا کی گئے چی مونگا سغوالو ناغن کی گئی نا تا چی سغوالو نو اللہ پاگی خوشحال نا دی نو بس دا جون خده په دنیا کې د کنټرول جون په دنیا کې دا د انبیایو جون دی هغه نه غوښته صد الله نه دا غي جون خلا ډیر بل شانته وو کله بوا کله بنوا کله په دریم ورځ باندې سشي رزق کې خود په جبا کله بسلورم باندې نو دا سره باندې کوي د خلقو د حرام مالونو ته باندې ګوره دا خو تبایی دا جو سلی دا غی آرزو کئی نو دے خوزان لتبایی غاری نو نن خو حلال مال نشتا دنیا کی او ټول د یو بل وی نراک آگی دا یو بل نمال راخ لی دا یو بل تدوکی کئی منصوبی جوڑی نو دا غی خلق لا حدیث کی رازی چی کلو لحم نبت من سحت فالنار اولا به هر غوخه چې د حرام نه جوړ شو هغه د ور لایق ده مغی له الله توفیق ورکړي اوبس دا خلق چې وای کنا چې په دې علم کې دا سه علم شته چې اغه الله چرته اچاته نور کوي کنه نو نور علم نه دی فاغه دغه دی چې مونږه نظر کو په دې مخلوق باندې هغه بل شانت دی او چې عام خلق نظر کوي نو هغه بل شانت دی نو زمونږ نظر سنور د خپل ځان نه نه وي په نظرې په قران باندې نظرې په سنت باندې او قرآن سوی دا اغی خلق حال بیانی چی دا اغی طول رزق طول مال طول خوراکا طول لباس حرام نو پا دی الفاظوی بیانی چی سماعونا للکذبی سماعونا للکذبی اکالونا للسحتی دا هغه خلکو چې ټول ورځ به دروغ ته غوږی خېو ټول دروغ ټول میډیا ټول دروغ دي کنه نومول بدل کړي اکالون لسحت ټول ورځ به خوراک د حرامو حلال شی بګینو نو نظر دا دی چې مفسرین لیکلي دي د صحت معنی کړی چې دا لفظ خو به کې مونږ ناشنا ولیدو حرام پیجنو مردار پیجنو نجس پیجنو دا هر وخت مونږ مخې ته اوړي راوړي خو دا صحت پکې ناشنا ده نو وی چې یو د دې خپل د لغت معنی ده اصل هغه دې ته وی چې چاړو کې دی په بدن باندې او صفای کې مونږ ته صحت وایي څه شي پاتې نشي بس چې سلوي او 500 کالو سړی او دا چې پچاړو کې دی چې تبو دا سلوي ختمه شوم دی نو دې ته صحت ویل شي نو دا صحت یې سره نوم یې خده نو فسرین وی دی هغه مال لا یخذ اغه حرام ولا چې هغه خلق په دین باندې اخلي دا صحت دلې دا عمل دا سکو لکه چاړو چې پکې دی ولري کې صفای کې محلقینا رؤوسکم ومقصرینا چې په دین باندې اخلي دا اوس زمونږ علم کې راضي خو تاسو علم کې ناراضي دا یو بل باطنی علم دی کنه. تا او ضمیر چره دانه برداشت کوي چې ګوره مونږ ورپسې مونږ کو زمونږ مشران دي او هغه بس کوي نور توبه خدای وای دا خبر استاده هغه بیا د الله نه تپوسو کا چلا دی له په دغه کې رزق ورکاو نو دی له په ریړې کې نو ورکاو دی له په خرګاډي کې نو ورکاو دی له په چولو په چاولو کې نو ورکاو دی له مزدورې په دیاله کې نو ورکاو چا خلق بادشاہان دي چا غیل الله دا زرایع پیدا کړی دي ولیکن دا خلق په قیامت کې وی نه چې استاسو په نظر کې مقدس معلومیږي او دا غی ټول دولت او ټول مال او ټول خوراکا په دین باندې دا ملاوی اکالون للسحت اړو یې لپین کوي کنه تمرو ته خوشحالي اما سلب کوي چې دا کما عشره شورو شو دیم عشره دا قدریم عشره دا الله رب العزت دومره په مونږ باندې خپل فضل او رحم کوي کنه چې مونږ تنوي چرانز دې شی بلکې زرا اعظم انی قریب اجیب دعوت الداعی سوالې سوال کوي چې قبول کم ولیکن زما خبره به منی الله وي چې فلیؤمنو بی فلیستجیبوا لی ولیؤمنو بی زما حکم دې قبول کی چې څوک یې نو د الله د رضا د پاره و چې د بندنه تمام سرهونه کې دا ډیر د رضالت شې دا ډیر د ذلت شې چې انسان د بل انسان نه یو مخلوق د بل مخلوق نه تمام اسره کوي نو کتابونه لیکي چې دې داسې مثال لې کاستعان للمسجون عن المسجون لکه یو په جیل کې پروت ته نا قبلت نو سوال کوي چې را کسین و راکا نا غسر سدي اخذ ظالم په جیل کې پروت ته په قید کې پروت ته هغه په خپل محتاج دی ته دا غنه سوال کوي کاستعانت المسجون بالمسجون دا ډیر لاندې عادت ته او خوې دي الله دې ارسوک د دین او ساتي نو دا یو شرط به کې الله وینو چې زما په خبره باندې عمل وکې او ما باندې یقین وکې چې نیتوم خالص زما د رضای نه بل بال قبلي کې استاسو الله رب العزت ډیر لوی فضل او احسان ولی د نفلی روجی په حق کې حدیث راغلی دی چې یو بندا په نور روزو کې د ثواب د پاره روجی نیسی دا غي څومره مقام دی نبی علیہ السلام ویلو چې په دې یوي ثوابی او نفلی روجی سره دا بندا د جهنم نه دومره لري شو لکه وی یو کارغه چې ځواني اشورو شي په منزل باندې و دما پکې نه کوي شپه پکې نه کوي رواني رواني تر دې پورې چې زوړ شي بوډا شي او وزر ته ودړيږي چې د څومره منځل وکړو په دې یوي نفلی روزي باندې د جهنم نه انسان دومره بیرته شینو چې لا فرض شي ا دې یوي په ځای باندې دیر شي او کم دیر شي ومن سره قدر نشته د الله د دینه تا سرهشته قدر خو مونږ سره نشته ولی مونږ وایو زمونږ بل سره نشته نو مونږ به څه چل کوو وای کنه مزدوري نشو کولې تجارت نشو کولې نور څه نشو کولې زمونږ کار ډیر خراب دی الله دې رحم وکي او تاسو خو بادشاہان یې چې الله دې دومره همت درکړې چې په دې روزه کې یو سړی کار وکي او بیا دا به وایو چموږ ته نورې دنیا حال نه معلومه خو دې کراچې حال راته معلوم دی چې په دې خلقو د خدای سمره خصوصي فضل لې کله ملکونو نه خبر شوه چې هغه دروازه سوسو زلو په پزان اچي امون باندې بدلېږي د سمره لوی فضل او رحم دې دا صرف دلته کې نو بدا به وایو چې د دې مخلوق نیت صحیح دی د دې دا ګټه حلال ده ذیک ول خدای برکت او خیر اچي چې په خپلوم پوری وزي ادو درش لسته نه ځان پسې راکاږي ځین له فضل او رحم نشته نو دې لپاره مو چې او بنده دې چرې دا سوچ او فکر نکي او ګوته دې نشماري چیرس ډیر پیسې ولګي دې روزا کې تش په فروټو باندې سمرو لګي دې ورګي حساب کتاب الله یې مکوا زدا سره نکو ما حساب کتاب به حساب در کوما پسونو باندې پزرګونو باندې یو ضعیف لمن یشاو چې رضا شم نو بس چې سمره مې خوخی د چن کوم به تولی حساب کتاب کې نه دا حساب په قیامت کې الله وی کوي بیا دل تدام کوا دل ته بدی شکر وباس چې الله کدورا نورې وې نوم به مې پدې کارونو کې پدې عملونو کې صرف کړي او خرج کړي وې دا باندې خو خنې کني یو بنده غره بغیر د روزینا توبه جیب لیلا سندې پیسې لګوت نشو ورول او چې دامیا شراشی نبی زړه لوی شي نو دا ول الله توفیق ورکی دا الله د په حق کې د خیر اراده کړی دا چا حق کې چې الله د خیر اراده وکي نو قران کریم وی یشرح صدره للاسلام دا سينه ول دومره کولاو کې دی عبادت تا او دی دین تا او دی خپل اعمال تا چلو سړک ته نه جوړ شي یشرح صدره للاسلام دا علامه دی خبره ځکه الله هر انسان له خپل قبولیت او د خپل نیکبختی علامه ښکار کړی کنه نو په دې الله شکر ادا کی چې الله شکر دې چې زمانه دا کار واغستو او یا الله هر چاله دا توفیق ورکي چستا د عبادت میاشت او ورځې شپې دا سه په صحیح نیت باندې او په صحیح طریقه باندې چاږي کې ځان ساتي ډېر ګناهونه نه او ځان زګه ساتل شي آسان نه وتا زګالته یا شیطانانی په زنجیرونو تړلې کنا دا غیره مصیبت نو مونږ خلاص شو په دې روزه کې ښا کسو کوئی چیرہ دی که هم د خلقو نا دیر غلطے و دیر خطائے کی کنا دا غی جواب دا دے چی دا خو آگو دا ڈیزلو نا ڈکڑی کنا نو کاغا تلل شوی دے خو آگا شیخ خوشتا دے کنا خوا چی اصور پوری کار کینو ترغی پوری بدے بیا خپل عدد کینو داوی دا دی اثری کنا خوا دا اللہ دا دی نعمتونو او دی رحمتونو برکتونو با دیر قدر کون شکر یبادا کون او پا دی بانده بلکل لڑا تکلیف نور کون چیر تاوانو شو نقصانو شو داو شو آغاو شو نا دا دا اللہ کار دی چیر بندن اخلی انسانی سی اختیار نشتا دی خواه نمونگی او مرکز دے چی دے ٹولی دنیا تتینا لکہ دے بجلے دے لیڑنو پشانتی توحید خور شوے دے او نن پا دنیا کی دا سے مرکز نشتا چی باغی کے سوار لس او پینزلس زر طالبان قرآن تناستی دا دین بلوی مصرف نشتا دے نمونگا ہر کال اغی سران همدردی او خیرخواهی کو اگر چې هغه خرچه لا پوره کوي ولیکن مونږ ته موي چې دې ثواب کې او دې اجر کې ځان شریک کې کنه دې جوړه سره امدادو کې دا مرکز د پاره تعاون پکار دي واخر دعوانا.